Új Facebook kampány a Jászapáti plébánián. Szégyellje magát! Szégyellje magát. Te ugyanazt mondtad? Igen, de azért, mert hogy ez a különbség, de... Ja. Arrogancia. Jó reggelt! Sziasztok! Hogy vagytok? Boldog hetet! Így vagyunk, itt vagyunk, megint. Elkezdődött a december! Mit szóltok? Pár hét van, és jöhet a karácsonyi kikapcsolódás, amikor nem kell. Én azt mondom, hogy nekünk nem kell majd politizálni, majd ti mentek haza a szülőköz, nagyszülőköz, az már ti dolgotok. De fogunk. Lehet, hogy nem marad el a politizálás karácsonyikor sem, de azt lehet, hogy inkább jótékonyan mindenki hallgat róla, én nem tudom, hogy az hogy fog menni. Kéne majd egy Kókusz Plusz epizód csinálni, amiben ilyen karácsonyi beszámolókat olvasok föl, hogy kinek mi volt karácsonykor. Azt nagyon adnám. Majd erre visszatérhetünk majd karácsony után, hogy beküldi mindenki, kírja magából, hogy mi történt. Ne aggódjatok, veletek vagyunk. Már több dologgal is készültünk, amivel megkönnyíthetitek ezt az időszakot. Például ott van szám, amit írtál. Mama! Mama! Ezekre jól figyelj! Ez mint propaganda, ez mint propaganda. Terveztem egy karácsonyi albumot is, de nem tudom, hogy kész leszek-e van. Egy karácsonyi LP-t. Ez még titok. Ja, ezt nem mondjátok el senkinek. Egymás között se beszéltitek meg. Arra figyeljetek. Izgalmas lesz, de... Azt mondja valaki, hogy apja Fidesz szavazóban Mi Hazánk párttag lett. Hát, cseberből vederm. Azt ugye tudjátok, hogy a politikai nézeteink az nem kell, hogy befolyásolja, hogy hogyan beszélgetünk egymással az asztalnál karácsonykor. Így van, nem kell politikáról beszélni. Lehet, mikor lesz már barátnőd, mikor lesz már feleséged, mikor lesz már gyereked, mikor lesz már másik gyereked, mikor lesz harmadik gyereked, mikor jön már negyedik gyerek, mikor lesz már munkád, mikor költözöl már ki, mikor költözöl már haza. Mikor kérsz már bocsánatot a tavaly karácsonyi viselkedésedért? Ja, mikor adod már vissza kölcsön? Mikor beszélsz már a családoddal karácsonyon kívül? Mikor töltesz már otthon egy hétvégét? Fájdalmas kérdések, az igazság. Amit tudom, hogy mindegyik kérdés valakinek belevájt a szívébe, mert nem akartam ezt csinálni. Szóval a sajátomba is áramlél. Na jó, hétvégén amúgy kijött egy fókuszcsoport videó. Egy erkölcstelen 15 éve regnáló hatalom, vagy egy narcisztikus ember, aki mindenféle csúnyákat mondott ránk. Nem maradt a visszhangja. Nem, amúgy azt akartam mondani, hogy az volt a legszomorúbb, hogy amikor kijött, aludtam, beidőzítettem, amikor hazaértem, de azt láttam, hogy az volt a legszomorúbb, hogy reggel pár órája volt kint a videó, és a propagandista már 10 kommentet ott hagyott. Mi? Melyik az, aki a palávert csinálja? Hogy ha csak nem kapott fel. Igen. És ennyire szomorú volt, hogy valakinek ez a vasárnap reggeli programja aznak, hogy 10 kommentet a fókuszcsoport videó alatt hagy, aminek a lényeg az, hogy buta vagyok. Hogy oxigén hiányos vagyok, ostoba vagyok, nem tudom, azt gondolom, Ábrám Robi mondta talán, hogy én fogyatékos vagyok, és akkor jönnek a videó alá, ezek a adult menek, én fizetem a fizetését az adóból, és akkor ezt elük ki belük, te buta vagy, te nagyon buta vagy. Egy buta ember, szerintem ez valami kamu profil, hát nem... De hogy hát mindenhova kommentál a Facebookon is. 2012-ben csatlakozottak, de hát ilyen tudai. Mi van? Megbolondult tényleg mindenki? Hát de bárcsak láttam, hogy Facebookon is mindenhova kommentálja. Csipás Ádi volt már bárkivel vitt a műsorban, vagy magában meg a kicsivel okoskodik. Hey, nekem is beszólt. Ez tényleg oxigén hiányos. Nem tudom, hogy Krisztián. Életében vitázott volna egy nagyot azért. Behívta a Hont Andrást, meg néha még tudod kivel is leül vitázni? Fideszes politikusokkal. Vagy tényleg elhiszik ezt, hogy ennyire ostoba mindenki, aki nem ők, vagyis hát én. Ami lehet amúgy, hogy tényleg ostoba vagyok. De hogy így... Az a helyzet, hogy ez nekem is eszembe jutott már. Ez olyan, mint hogy oviba lennénk, hogy idejön, és vasárnap az a programja, hogy így reggel így kommentelget a videómhoz, és arról beszél, hogy én milyen ostoba vagyok, de hát nem kurva szomorú ez valahol? De már az egy idősebb ember még. Azt gondolom, hogy neki csak van jobb dolga, de nem. Újságíró adultman. Azt mondja, te hiteltelenítheted, más nem, neked lehet, jó, mindegy, most tekintsünk el attól, hogy nem írt egyetlen vélezét, ékezetet se. Neked lehet véleményed, másnak nem, a tiéd konzisztens, másé nem. Ki a faszom vagy te? Ez tényleg oxigén hiányos. Kúlya szakértő egyenlő nem feltétlenül futott fel TikTokon. Nem véletlenül futott fel. Kúlya az orvos végzettségem, szóval azért gondoltam, hogy több köze van az egészségügyhöz, mint rengeteg embernek, aki most... azért felel. Például az egészségügyért felelős miniszternek, aki bevallotta, hogy nem, hát ő nem nagyon értette, hogy miről szól ez. A világ leghülyébb embere vagy, azt írja. Te, mint a Oviba lennék, úgy érzem magam. Ott van minden párt embere a választókörzetekben. Ezért ezt mondja Lentolai Krisztián, hogy ezért nincs elcsalva semmelyik választás Magyarországon, nem is lehet elcsalva. Például ugye láthattuk azt a gyanús választást. Ott volt pár gyanús választás. Az elcsalásnak számít szerintem a gerrymandering nagyon durván. Elcsalásnak számít, hogy mindenféle vendégmunkást bejelentesz, meg hordozgatod az embereket, ami most meg lesz könnyítve azzal, hogy nem kell lakcímkártya se a szavazáshoz. Szóval de az nem olyan választási csalás, mint hogy mondjuk fegyvert fognak az emberek fejéhez, és azt mondják, hogy kire szavazzanak. Nem tudja ennyire ezért sajnos tovább. Sajnos Lentulai Krisztián újságíró adult, mert nem érti ezt, hogy a választások előtti évben rendszerint megváltoztatják a sziklaszilárd választási törvényt annak érdekében, hogy valakinek kicsit könnyebb legyen, és mindig annak könnyebb, aki hatalmon van. Hogy ezt hogy nem vette észre a Lentulai Krisztián, így ment így. Látta, hogy a Volner János benyújtott egy ilyen izét, választási módosítást, és akkor hát ez kell. Egyszerűen erre szükség van, hogy most már legalább 71 jelöltet indítsak mindenhol. Nem, nyilván nem a koordinált induláshoz volt ez kapcsolva. Nyilván nem az ellen ment ez, hogy együtt kell indulniuk, és a Gyurcsány bárki indulna ellenzékből, arra rákapaszkodjon így a Gyurcsány, és ez mindenkit eltántorítson a szavazástól. Igen. Nem erről volt szó, nyilván Lentulai Krisztián. Króbi kapaszkodott a Palvin Barbie-ra, és a Króbira meg a Smuki. Igen. És amikor, ahogy mondod, Ádám, a gerrymanderingnél, nagyon jó. A Lentulai Krisztián nem vette észre, hogy a somogyi és a Tolna megyei választókerületeket nem szabták át, hiába voltak ugyanannyira eltolódva, csak egy másik irányba, mint a budapestiek és a Pest megyeiek, vagyis hát a Pest megyeiek. Nekünk kell tényleg elmagyarázni ennek a óriás szakértőnek, aki köztévékbe jár néha szakérteni, meg kikérik így a véleményét. És... Hát ha nem szakérteni jár egy tévébe, akkor vasárnap reggel fókuszcsoport. Én mondtam, az a baj, hogy szerintem ezt egy kommentben le lehetett volna írni, csak mindig gyanús, hogyha valaki 10 külön kommentben ír, az mondtam már, szabály, 2 komment fölött... Mi van? Nem a Krisztiánra értem, ő nagyon értemes jó fejember, de hogy valaki 2 kommentnél többet hagy egy videónál, az valószínűleg el van borulva egy kicsit. Hogy amúgy valószínűleg folyam. Ideges volt. Igen. Miért húzta fel magát? Nem tudom, hogy csomó szerint. Csipás Hádi. Tényleg úgy érzem, amit az Obi-ba báznak. Felnőtt emberek, és nehéz elkezdeni. Azt mondták rá, hogy oxigén hiányos, akkor buta vagy. És nézd meg, ilyen bután is mennyivel sikeresebbek vagyunk, baznak. Hát, ez sokat elmond a társadalmunkról. Amúgy tényleg az érdemes megnézni, a legelső komment az övé kb. Elindul a kommentje, hogy kineveti, hogy elcsalják a választásokat, utána felvet egy kérdést, hogy a kulja attól szakértő lesz, hogy orvosként dolgozott, tehát néhány évet lehet, hogy tanult, nem ő a szakértő, igazatok van, Schmidt Mária a szakértő. Oroszország szakértő. Igen, Schmidt Mária is amúgy szakértő. Más témának. Utána már az jön, hogy ez tényleg oxigén hiányos. Utána még kiakad egy jogos, hogy nem, tehát mindenkinek lehet véleménye. Igen, mindenkinek. Hát én a saját csatornámon mondjuk elmondtam a saját. A sajátodat? Nem másét mondtad? Hát igen, kérdezem. Érdekes. Bár itt már az a vége, hogy ki a faszom vagy te. És utána ilyen a Csipás Ádi. Van magadban, meg a kicsivel okoskodik. Van még később is, csak ezek nem időrend. Mindegy, nem érdekes. Tényleg csak viccesnek tartottam. Amúgy igen, a Magyar Péter is kommentált. Mindegy, meg kell néznetek, hogy lássátok, mint mondott. Na jó. Viszont kaptunk egy name dropot is. Igen. A Magyar Pétert azon a fórumon, ahol a legfontosabb. A Minecraft-utás közben. Én ezt örülök neki. Jól van ez így, hát nézed, de amikor az idő megeli szoktam nézni, és amikor szeretnék nevetni, akkor főleg nem mindenben értek egyet a srácokkal, de szerintem nagyon jó pofák, és kicsit tágítják az ember látókörét, úgyhogy mindenkinek ajánlom. Most nagyon irigyek ránk a gameplay-esek. Messzáj akart name droppot. Egyszer úgyis még nagyon sok idő van, lesznek műsorok nyilván, ahol meghívjuk a Magyar Pétert, meghívjuk Orbán Viktor is. Valószínűleg nem fog eljönni. Bár lehet, állhat még úgy a Tisza, hogy a Orbán itt fog kopogtatni. Onnan tudod majd, hogy a nagyon szarul áll a Fidesz, amikor az Orbán hirtelen elmegy az élet útinterjúra a Partizánba. Mondjuk ott valószínűleg kicsit azért meg lesz bokáztatva, de az már más kérdés. Én már alig várom, hogy... De jó lesz, Orbán élet útinterjú, visszatekintés a hatalmára. Nem, hát ha van esze, akkor most már azért van annyi pénz, hogy bár azt hiszem nincs megtakarítása, de hogy azért most már élete végéig unokákkal lehet nyaralgathat, sudokuszhat, focit nézhet. Vagy nem érezni jobban magát az Orbán, mint mondjuk egy ilyen edzőnek? Van egy saját stadionja, saját csapata? Nem tudom. Nem, mondjuk ezt te szoktad mondani, nem, de egyetértek fel, hogy ez hatalom az igen, drog. Onnan nehéz azért lejönni. Igen. Kell ilyen elvonóra vinni a fideszeseket, hogy a hatalom elvonóra. Szerintem úgy lenne, hogy utána, hogyha egy nagyon-nagyon ripityomra lenne verve az Orbán, akkor azt csinálna, mint a Gyurcsány, hogy így a saját DK-s, DK-n belüli választást próbálja meg elszabotálni, meg ilyenek. Öregek otthonában megszavaztatná magát, már mindegy lenne, csak egy kis szavazatot kapja. Feri az még mindig nem tudott lejönni a hatalom drogról. Feri az szintén már soha nem fog. Együtt fognak ülni, és ott fognak bingózni. Az Orbán Gyurcsány rendszerben. Átmenti magát egy idősek otthonában. Az jó. Az lesz a vége. Hogy ott ülnek együtt egy idősek otthonában, hogy elvonó. Fizetünk neki. Igen, és akkor ott nevetnek, hogy jó, azért szép volt ez a 35 év. Mert mi annyira nem nevetünk. Ők így visszatekintenek, hogy figyelj, miénk volt ország 35 évig. Ja, bazd meg, mindegy most. Egy kerítést építünk nekik, amin keresztül beszélgethetnek. Tényleg, képzelj el egy DK-t, meg egy Fideszt, amiben nincsen se Gyurcsány, se Orbán. Nincs ilyen. De csak hogy elképzelj, jó, DK-ban nincs, de Fideszből nincs még lehet. Nincsen. Ki lesz ott a Mentzer, bazd? Szerintem nagyon hamar azért kihullanának azok, akik az Orbánhoz való hűségük miatt lehetnek ott. De nekem ez a, ami így hirtelen nem, most eszembe. Ezt szerintem felraktak mindent egy lapra, hogyha egyszer elveszíti a Fidesz, vagy az Orbán lelép a Fideszből, akkor annak vége van. Ha egyszer elveszíti, akkor is nehéz lesz visszajönni, mert a fő lábaikat vesztik el, a propagandájukat, meg ilyeneket, ezt meg lehet szüntetni 4 év alatt, és akkor hirtelen úgy képzelem, hogy ezt valaki majd csinálja már meg. Ha meg nem csinálta meg az M1-en, akik öregek, akik az M1-en szocializálódnak, mint a Gyűrűk urában a csávó, amikor így teljesen... A TOD. Igen. És akkor így az M1-et megszüntetik, vagy át, és akkor így hirtelen így kiűzik belőle. Megfiatalod. Igen, hirtelen feléled újra, bezzenek. Nem suttog a fülébe a Rogán. A bűvöletnek vége van. Mielőtt folytatnánk, azt el kell mondani, hogy most egy hetet csúszott, de végre kapható a karácsonyi merch, úgyhogy most már teljes a line-up, most már lehet fölmenni. Nézzétek, milyen... Vicceské. Fie, van kétfajta pulcsi, meg egy zokni, meg egy bögre, hogyha valami karácsonyit akarnátok. Ez ráadásul három fajta, nézd meg. Igen, jó, meg van piros, látjátok, van ilyen csúnya pulcsi, mint a csokin, de mind a beleszvágva kép. Ez meg van pirosból is. Meg van egy ilyen, amin a boldog karácsonyt, ami írjátok meg kommentbe, hogy melyik közéleti momentumra utal, ahogy itt a csoki boldog karácsonyt kíván. Igen, és van ilyen bögre is. Úgyhogy most már, aki erre várt, az nyugodtan menjen föl a kopas csimpánzra, és nézzen körül, vannak, mint régen is mondtuk, majd még emlékeztetünk rá titeket párszor, de nyugodtan kövessétek a kopas csimpánzot az Instán, és ilyen csodálatos képeket osztunk majd meg, erről is. Igen, én szép képeket szoktunk. Gondoltam, hogy megnézem a többi képet is, amit van, de ehhez sajnos föl kell menniük a kopaschimpanz.hu-ra. Menjetek és nézzetek. Csak szépen a sok támogatás, mert ez az évnek ebben az időszakában, az advent alatt, meg amikor ilyen, valahogy ilyenkor vásárolnak az emberek a legtöbbet, elképesztő, és nekünk is ilyenkor betárolunk támogatásból, úgyhogy köszi szépen. Nyáron ebből cseréled el a két tojást egy hajvágásra. Ja, igen. Mondjuk, ha euróba fizetnétek, még jobb lenne. Gyors, költsétek a forintotokat! Gyors, miért még nem ér majd semmit! Gyorsan szaladjatok! Én pulcsim az XL-es, én ilyen XL-es gyerek vagyok amúgy, de a minden modellnél ott van, hogy milyen méret, úgyhogy lehet viszonyítani, hogyha találkoztatok velünk élőben. Gondoltam, hogy az előző alkalommal is bejátszottunk egy kis bejátszót arról, hogy mire megy a sok támogatás, akkor gondoltam, most egy kis update-et bejátszhatunk róla, ez egy kicsit rövidebb lesz, de gondoltam, hogy hát ha nektek is érdekes, hogy főleg, hogyha majd eljutunk oda, hogy kész lesz, akkor legalább, hogy látjátok az állomásokat, úgyhogy egy kis bejátszóval készültem itt nektek. Gondoltam, ha már merch drop, akkor megint megmutatom, hogy azóta mit hallottadok. Most itt vagyok, ami a jól van, ez itt szoba. Már láthatóan a falak már kész vannak az újak, most már elkezdődött a plettelés is, és a héten épp a festés zajlik. Aztán közben az alsó szintet kezdték el megcsinálni, ami már nem hozzánk tartozik, mármint hogy nem a Fókusz stúdióhoz. Láthatóan le lettek szedve például a felső álmennyezetek, nem véletlen, mert az nem is lesz visszarakva, hanem itt lesz egy ilyen rig rendszer, ami mindenfélét tudunk rögzíteni, meg nagyon sok dolgá lesz itt vezetve, de ja, ez itt lesz a, jól van ez így setup, így itt. Itt meg már nem az a dupla ajtó van, hanem az a szimpla ajtó van. Igen, te eltűntek a dolgok. Szóval na, ez jó, ez a sötét szoba. Kiváló fényeket lehet majd csinálni. És itt van a operatív szoba, ami most már sokkal jobban ki van ürülve. A Borka nagy szobája. Itt fogja történni a következő éveket. Itt nem volt fontos a hangszigetelés, mert itt nem fogunk forgatni. Úgyhogy itt inkább az lesz lényeg, hogy lesz berendezve. Amúgy tegnap volt a nagy berendezési megbeszélés. Azon Judit volt, meg a Peti, vagy részünkről Judit volt, aki képviselt minket. Na, hol vagyunk, Béla? Most a felső szinten vagyunk, és megnézzük az igazán lényeges helységeket. Itt például ez a fal, itt nem lett plusz réteg ráhúzva, csak a másik oldalra, mert itt se lesz forgatás, viszont innen lesz irányítva minden. Úgyhogy, ha itt átmegyünk, ugye itt van a... Hát itt sok minden fog forogni. Először is a világjegy, setup, meg rendszer. Itt az alaprajzon jobban látszódik, hogy helység közepére betolva az a szék, ahonnan majd a felvétel készül. Lesz egy jó nagy részünk, vagy 35 négyzetméter, ami még szabadon hasznosítható majd a későbbiekben. Ott van egy háttérfalfelületünk, ami valamennyire interaktív, hogy ha szükséges, akkor gyorsan át lehessen rendezni. Itt még kényelmesen elfér egy ilyen kisebb chill zone, akár kiegészítve majd egy tévével beállítva a térbe. És akkor ami talán a legfontosabb a podcast szoba az. Ami most kezdődik a festése, ennek itt már elkezdték felrakni a dolgokat. Az első rétegben rámegy egy fehér, és utána meg a színek, amik ennek tegnap végleg eldőltek. Utcai résszel, meleg, barátságos, otthoni környezettel és a nyüzsgő szórakozással, romkocsmákkal, hangulattal. És a Rottenbiller utca felirata. Igen, fontos. Viszont nagyon fontos, hogy a falfelületek szinte 100%-át háttérként, díszletként fel kell használni és hasznosítani kell ahhoz, hogy minden kameraszögből legyen megfelelő háttér. Így teljesüljön minden kívánságot. Az a gond, hogy úgy tűnik, hogy teljesületett egy kívánságon, és ez volt. Ez szóval. Volt, az, mert Csoki azt mondta, hogy miért nem lépked valaki a létrával, és rögtön jött a kép, hogy lépkedett valaki, szóval... Nekem ez jutott eszembe, amikor ilyen helyeken medúztunk, akkor építkezéseket, meg nem tudom, mindig volt egy csávó, aki létrával lépkedett. Ez van egy dolog. Igen. Az a festőknél egy olyan innováció volt, mint amikor a fodrászoknál így a két ujjuk közé vették a hajat, és akkor így végig söpört az egész fodrász társadalmon. De ilyet még nem láttam, hogy ilyen festékszóró van, és mennyivel gyorsabb amúgy, amikor ennyi négyzetméter kell kifesteni, valószínűleg ez így költséghatékonyabb amúgy. Mm-hmm. Pedig arra gondolt, hogy nincs hatékonyabb annál, mint amit a Horst Fuchs reklámozott. Az ilyen... Ja, ja, mert azt szokták ki reklámokba, hogy és akkor egymást is, és akkor nevetünk. Ilyen párok így mindig nagyon vicces, így el van adva, hogy ja, így festenek, és akkor egymásra, és mint hogyha olyan kurva izgalmas, és romantikus dolog lenne valamit kifesteni, és nem csak ordibáltak közben egymással. Mit csinálsz? De örülök, hogy mindegy jó lesz. Azóta már szerintem le lett festve az első réteggel, és most megy rá majd a színes, attól függően, hogy hova milyen szín megy. Izgalmas amúgy egy ilyen dolog, mire beköltözünk pont egy éve, hogy először ott voltunk, szóval azért elég sok előkészület volt, elég sok tervezés, és nagyon sok ember összehangolt munkája az, hogy ez működjön, mert nyilván most a festők dolgoznak lent, akik a falakat csinálják közben. Most kaptam egy PDF-et arról, hogy lesz az internetrendszer, de közben elméletek az még a egyszerű dolog, mert még ugye a kamerarendszer, meg a hangok érdekes, hogy hogyan lehet egy ilyen kamerarendszert megcsinálni erről, lehet, hogy csináljunk egy külön videót, ezt a teki intézi felőlünk, hogy átlássa, de van egy ember, aki nagyon profi és ilyen rendszereket csinál, és ő segít nekünk ebben, és elképesztő bonyolult egy ilyen. Azt hittem már a modern technológia az segít, hogy egy ilyen kamerarendszer az segít. Mindennél bonyolultabb. Mindennél bonyolult. De reméljük, hogy minőségbeli ugrás lesz a jövőben, mert úgy érezzük, hogy ez a szoba már egy kicsit kinőttük. Ez nekem is eszembe jutott már. Jó, van ez így. Tehát a jászapáti római katolikus plébánia úgy tűnik, hogy... konkrétnak tűnik itt most hirtelen. Aha, na, hát... Megpróbáljon megfogni az embereket valami témával, ami sokakat érdekel. Én hirtelen nagyon nagy katolikus lettem most. Nézd csak a kommentet rögtön legelsőt, hogy Számlátomást igyekszik a vasárnapi visére. De ez ugyanaz a lány? Igen, úgy tűnik, hogy ugyanő. Ez ő az influencer, amúgy lehet, hogy most több követőjük jön, mint amúgy. Isten teremtménye. Figyelj, amúgy nem csinált semmi rosszat, nem? Nyilván azért csinál videókat, hogy elmeséljen egy történetet, ami mindannyiunk számára izgalmas. Szerintem ez a Noé bárkájáról szólt, van a víz is. Szerintem haladnak a korral. És legalább konzisztensen ugyanaz a lány van mindig, nem csak össze-vissza, nem találtak egy influencert, aki a jászapáti római katolikus plébániát felkarolta. Nyilván lehet, hogy nem a személyiségenek a jegyét domborítja. Jó, ez ő más. Van más is. Mint hogyha kicsit túl szexualizálná magát szegény lány, de hogy hát jó. És, de ez hogy lehet, hogy mióta megy ez már? Ez még csak pár nap, november 28-nál tartunk. És ez amúgy kinek éri meg, hogy mondjuk feltör egy ilyet, és ezeket osztogatja? Mármint, hogy miért éri meg valakinek, hogy ez... Lehet, hogy valami bosszú. Ez valami bosszú? Jó. De az is lehet, hogy csak random valami bot csinálja, és akkor megtalálta ezt az oldalt. Egy római katolikus plébánia legalább felnőtt nőkről oszt meg videókat, szóval ilyen szinten ez... Ez szerintem haladás egy csomó hírhez képest. Nem? Ez jobban belefér a keresztény értékrendbe a felnőtt nők, mint pár dolog, ami történik. Szóval ennél szerintem felháborítóbb dolgok történnek az egyházban. Ez egy gáf. Sok sikert a jászapáti. Szerintem csak igazodtak az Origó színvonalához. Ezt látták. A szerkesztőség átvette az uralma. Ezt látták, hogy a nemzeti keresztények az Origó, és akkor nem lehet az embernek egy ilyen benyomás, hogy igazából akkor csöcsök kellene. Várja, nem szemnézte az Origó ezt, hogy megszólalt a jászapáti római katolikus plébánia. Igen. Jó, van ez így. Szóval más... Előző hírt akarom. Melyiket? Hát nem tudom, az előzőt még nézhetnék. Nem néztük majd az összes videót. Sajnos ez van, ennyi volt a jó hírekből. Jó, de lehet, hogyha lejjebb tekerünk, még vannak más videók is. És lehet, hogy fontos dologra hívja fel a figyelmünk. Én meg vagyok győződve róla, hogy van még. Majd utána nézek, jó? Mások máshogy próbálják megszólítani az embereket, ugyanis megcsinálták ezt a nem mozgalmat. Nem. Apáti Bence. Igen? Nem. Kiállunk a Fidesz mellett mozgalom, vagy mi a lényeg ennek? Nem, az a lényeg, hogy nem. Nem. Olyan? Nemzeti ellenállás mozgalom. Olyan országszerte ismert nevekről, mint Apáti Bence, Lajkó Fanni, György Horváth Zsuzsa, László András. Szóval fideszesek vannak benne, alapjogokért, szóval fideszes műsorvezető, aki fideszes, meg egy európai parlamenti képviselő a Fidesznek, meg egy fideszes képviselő, meg egy jogász, meg egy Abrakovics Joca influencer. Hát az a Joca, a Geri Joca. Figyelj csak, van amúgy egy videó, hogyha érdekel. Nem. Jó, akkor elmondom, hogy mit lehet látni a videóban, jó? Láttatok már Patrióta sortot a YouTube-on? Na, ez az. Ellenállás mozgalom Kft. Ezt hozta létre az Apáti Bence, ezt a vállalkozást. Még nem is olyan régen ezt a HVG már kiszúrta, és akkor végre kiderült, hogy miről szól ez, de hát azonnal gyakorlatilag. Ez 29-ei ez a cikk pedig, ez pedig már... De mi ez az egész csoki? Vasárnapi. Még egy ilyen cuccóval lehet önteni a pénzt, hogy csináljon videókat. Nem volt elég a Patrióta YouTube csatorna, mondjuk a Megafon. Itt van ez is. Itt van a nem is. De van a köztér is. Van a köztér, de van a nem. Uh-huh. De ez egy újság lesz? Vagy? Nem. Ez egy mármint nem YouTube a nevét mondtam, lesz? Hanem a... Nem, tudom. Ez egy dolog, amit lehet támogatni? Ne, igen, a nem. Végtelen poén forrás lesz. Ura, végre, nem is számítottam. De igen, nem. Még másfél volt, mit lehet kitalicskázni? Arról szól? Igen. ez a nem. Hát gondolom, megint kell valakit, azért kellett még, hogy ott vannak ilyen politikusok, akiknek valamivel kell foglalkozniuk, akkor ott van ez a nem. De hogyha már így van egy cikk róla, akkor elmondhatnák, hogy mi az értelme, hogy ők se tudják. Hát elmondják, csak nem akartad megnézni a videót, de tudod, hogy mit mondanak úgy is. Az, hogy a befolyásolják az országot, a Manfred Weber ideküldte a Magyar Pétert, és akkor most ennek ellen kell állni. Globalista erők által kitartott brüsszeli vezetők világossá tették, be akarnak avatkozni hazánk belügyeibe. Amúgy nagyon vicces, most nézem a közteret, csak megnézem, hogy mire megy a adó, amit elutalok. És nagyon vicces látni, hogy melyik videó az, amit megnyomtak szponzorációval, mert az a viccesebb, hogy nagyon sok pénzt fizetünk, hogy ez a köztér fönt legyen tartva, ami nem a legjobb befektetésük, csak szólok, mert... De honnan tudod, hogy ebbe adóforintok vannak? Egyáltalán nem lehetünk biztosak benne, hogy adóforintok vannak. Gazdasági befektetésként biztos nem állja meg a helyét, amikor tegyük föl, csinálsz egy boltot. Nem ebbe fektetnél 300 boltot. Igen. Nagyon sokat fizetsz a bolt fenntartásáért, és te fizetsz az embereknek, hogy elvigyék a dolgokat. Ez nem egy jó üzleti? Nem annyira. Szóval a legtöbb boltban az emberek fizetnek azért, hogy elvihessék a dolgokat. Kivéve, hogyha... A köztérnél, itt van egy videó két napja, 92 megtekintés. De várj, ez nem úgy van, hogy először, tudod, így van először az ingyen minta, és aztán rákapnak. Nem. Itt van a következő videó, az 37 ezeren megtekintették, de 10 komment van, az azt jelenti, hogy ez hirdetve volt. Szóval meg a like is. 10 komment, ez nem az nem nálunk sok. Nálunk így első 3 percben szokott adni. A lentulai Krisztiánat. Egyedül lehozza. Igen. Szóval ebből látszik, hogy ez nyilván nézettségnek számítja az összeset, amikor feldobja a reklámként. Szóval furcsa úgy csinálni valamit, hogy nem nézik igazából az emberek, és fizetsz azért, hogy megcsinálják, és utána fizetsz azért, hogy nézettséget kamuzzál nekik, de ez kinek éri meg? De lehet, hogy egy nagyon gazdag ember, aki saját jogán meggazdagodott, mint a Mészáros Lőrinc, vagy a Tiborcz István. Ja, lehet. És akkor miért ne költhetni erre a saját pénzét, amiért megdolgozott? Szóval ez nem a köztér. Például azt mondják Ádám, hogy a globalista elit megtámadta Magyarország szuverenitását, be fog avatkozni az ország belügyeibe és a választásokba. És ide lehetne vágni egy lentulai kommentet a választási csalásról. Ugyanis úgy tűnik, hogy akkor most már ezt meghallhattuk egy szakértőtől, hogyha mindenhol van mindenféle jelölt, akkor nincs választási csalás. De remélem akkor ezt a lentulai azt mondja, hogy ez nem igaz, hogy itt bele akarnak szólni a választásokba, hiszen az csak úgy mutatkozik meg, hogyha mindenhol, nem indul mindenhol mindenki. Jó, van ez így. Van egy lelkes TikTok beküldő emberünk, és ki leszokott csapni ilyen TikTokokra, és ez úgy tűnik, hogy nálunk láthatjátok először ezt a remek TikTokot, hogy felmerültek esetleg kérdések, hogy mit kell csinálni a nemzeti konzultációval, meg ugye hogyan lehet megszólítani az embereket, ezzel próbálkozik itt a nem. Egy ember viszont tesz egy javaslatot, hogy mit érdemes csinálni ezekkel. Rendben, akkor konzultáljunk. Ugye, mivel nincsenek postahivatalok, egyre többet bezárnak, ezért feltöltöm a felhőbe. És majd érdekel, ezt töltse le. Figyelj, szerintem ez jó, de bölcsebb ezeket megtartani, és mindig a begyújtáshoz használni ezeket. Igen. A papírokat, nem? Én is erre gondoltam. Mondjuk nyilván, hogy nem lenne olyan hatásos a videó. Igen, de ez mókás volt, ja. Feltölti a felét. Jó, van ez így. Elment Magyar Péter a bicskei gyermekotthonba például, azóta már még több helyen volt, de hát nem engedték be megint egy gyermekotthonba Magyar Pétert, most Bicskére, ami egy szimbolikus hely. Ugye ott V. János és K. Endre is, K. Endre ugye, aki híresen később kegyelmet kapott a köztársasági elnök asszonytól, amiben még egy vádlott, akiről beszélünk is, aki most szabadon garázdál. Ő is kegyelmet kapott, ő csak állami támogatásokat. Hát igen, a cégeivel üzletel, igen, az állam, és hát például gyermektáborban léphetett föl, zenélhetett, miután gyermekek bántalmazásával kapcsolatos ügyben lett elítélve, ezek után még egy miniszterelnökség által támogatott gyermektáborban ott föléphetett, ott odaengedték a gyerekek közelébe. Hát most mit csináljon? A törvény azt tartsa távol ezeket az embereket a gyerekektől? Igen, az lenne a jó. Igen, de érdekes módon elég sokan várták Magyar Pétert. Na. Egy helyettes államtitkár is Csizi Péter várta, és a már ismerős igazgatóasszony a Szociális és Gyermekvédelemtől. Igen, de a Csizi Péter is elmentek ismerős a Pécsért. Ne? Igen, de erre térjünk ki majd útközben. Szerintem inkább a Telex videóval kezdjünk, mert ezt neked hoztam a te szórakoztatásodra. 16 perces videót én végignéztem, és majdnem kiszúrtam a fülemet. Elképesztő ez az egész. Mint európai parlamenti képviselő szeretnék ide belépni az európai parlamenti képviselőknek. Jó. Ez egész videó. Meg kell néznetek az egészet. Tényleg az ország, ez fantasztikus. Olyan sok szinten, mint ezt nem lehet megírni egy ilyet amúgy. Kötelessége is belépni a közfeladatot ellátó intézményekbe és tájékoztatni az ottani állapotokról a magyar állampolgárokat. Önnek nincs jogosultsága, önnek Miskolcon sem volt jogosultsága. Oh. Mi Miskolcon egy együttműködést ajánlottunk önnek. Ön ezzel az együttműködéssel jól látható módon visszaért. Az az erőszak. Visszaért, csinált két képet. Édes Istenem, ez az álláspontja itt a helyettes államtitkár úrnak, hogy az volt a probléma, hogy Magyar Péter hogy beszélt ugye ott az ottani dolgozókkal. Ami nem is beszélt úgy. Ami hát, nem történt meg, hanem ez a ezzel hővel. A hölgyel beszélt valahogy, de az is szerintem azért el van itt túlozva, hogy mennyire ordinári, ocsmány, agresszív módon beszélt ott, mert a teljes hangfelvételt még mindig nem hallhattuk, ugyanis azt sajnos elfelejtették nyilvánosságra hozni, csak egy kis részletet, ahol mondja, hogy engedjék ki. De azért nőfejét végig érdemes figyelni, nem akar itt lenni, úgy érzem. Erőszak, az erőszak, amit ön most egy képen. Erőszak, bazdmeg, miről beszélsz? Élőben azért ökölbe szorult volna a kezem, így is, de hogy ez a csávó, ez kiakasztam úgy, és nem fogom tudni végignézni. Az erőszak, amit képviselt Miskolcon, az az erőszak, az nincs helye a gyermekintézmény. Olyan gyerekek, akik olyan családi környezetből jöttek, ahol erőszak van. Ezeket a gyerekeket meg kell védeni. Hogy az alapjogi kartában is benne van, a gyerek mindenek előtt. A gyereknek a megvédése mindenek előtt van. A gyerek biztonsága mindenek előtt van. Semmit nem titkolunk. Itt vagyunk 8,5 kilométerre felcsúttól a miniszterelnök házától. Mit titkolnak? Balogh Zoltán szerepét, a főigazgató. Istenem, érzem, hogy beszél, és a Tiszának mennek fel a százalékai. Asszony szerepét mit titkolnak? Önnek van joga, hogy tájékozódjon. Bocsánat, csak hogyha már előbb említetted a hölgynek az arcát, te kerülsz egy pillanatra. Zoltán szerepét, a főigazgató asszony szerepét mit titkolnak? Önnek van joga, hogy tájékozódjon. Nem erőt, van joga, meg lett említve. Hogy helyben, vagy ahogy az összes képviselő, az ellenzéki képviselő, a kormány képviselő, megvan a joga arra, hogy ön föltegyen nekünk kérdéseket. Minden képviselőnek folyamatosan mindig válaszolunk. Állunk, önnek adunk tájékoztatást. Na szóval erre, ez történik nagyjából negyed órán keresztül. Elképesztő amúgy, tényleg a csávó az úgy darál, mint az őrület, a Magyar Péter meg folyamatosan olvassa rá ezeket a tényleg, mint az átkot. A főigazgató asszony meg hát ott így néz. A végén, hogyha jól emlékszem, talán megszólal, de 5.33-tól feltesz Magyar Péter egy kérdést, amire tehát nem is számítanánk, de képzétek, választ fog kapni. Igen. Kollégákkal. Hogy ez az, ami a gyermekvédelemben nincs hely. Békét és nyugalmat. Nem hagytunk ki semmit. Békét és eltett három perc. Minden intézményünkben a béke és a nyugalom az, amit a munkavállalóink végeznek. Az történik, mint az nem félünk, mert följelentést teszünk. Önök alulfizetnek minden szakmabelit. Mikor emelték utoljára a béreket? Mennyit keres egy átlagos gyermekvédelmi szakember? El tudja mondani itt az újságíróknak? Képviselő. Ma 2024-ben Magyarországon az Európai Unióban. Na. Benne akad a szó. Egyszerűen nem szokott az, hogy ennyit kell beszélnie. Ez nem tudom, amit ellophatnék. Nézd, egyszer fantasztikus. Minden szakmabelit. Mikor emelték utoljára a béreket? Mennyit keres egy átlagos gyermekvédelmi szakember? El tudja mondani itt az újságíróknak? Képviselő. Ma 2024-ben Magyarországon az Európai Unióban. Legyen szíves válasz, hogy mennyit keres átlagosan egy gyermekvédelmi szakember ma Magyarországon. Folyamatosan a szakemberek ezt a szakmát, ami a legnehezebb, egyik legnehezebb szakma. Legyen szíves, minden, egy konkrét kérdésre. Minden szakmában ma Magyarországon szakember hiány van. A szociális... Na jó, gyermek... most állítsd meg, tekerd légy szíves. Ne, ezt akarom, hogy mit válaszol, nem tekerem sehova. Végig hallgathatjuk, csak elmondom, hogy 3-4 perc múlva fog választani erre a kérdésre. Területén is hiány van, és folyamatosan folyamatosan azon dolgozunk, hogy növekedjenek a dolgozók száma, mennyi hogy növekedjen a fizetése. Államtitkár, ötödször kérdezem, legyen szíves, ön a szakterületnek a vezetője, mennyi az átlagos fizetése a szakembereknek? Hányan hagyták el február óta? Mekkora a szakember hiány? Annyira jó. Úristen, nem bírom ezt. Hát rosszul vagyok. És egyébként 40 ezer ápoló hiányzik. Itt hány szakember kér? Részletes tájékoztatást kér a bérekről. Egyszerű kérdéseket tettem fel, ez a negyedik és egyre se tudott válaszolni. Minden évben emelkedett a bérek száma. Természetesen nem vagyunk elégedettek azzal a bérrel. Meg nagyon sok munka, ezt kéne mondani. Nem vagyunk elégedettek a mentsen ezt is mondja. Nem vagyunk elégedettek a gyermekvédelemben dolgozó. Igazából aki ezt szeretné végighallgatni, vagy megnézheti a textem, vagy az előző 10 másodpercet hallgassa vissza még 5-szer, 10-szer. De amúgy a telexen is már egy vágott vezet, ez egy órán keresztül ment élőben. Igen, de ez külön, ez végig fel van véve, ahogy 5.33-tól 9.30-ig erre az egy kérdésre próbál nem válaszolni a csávó, és a végén megtörik. Tudom. Akkor legyen szíves elárulni a magyar embereknek, hogy mennyi az átlagbérben. Tájékoztatást adunk. Nem kell részletes, de képviselőként részletes tájékoztatást adunk. Baj, hogy mégis az európai képviselőként van. Tájékoztatást adunk. De hogy is nem, természetesen... 300 ezer forint vagy kevesebb államtitkár úr, az átlag. Meg több. 400 ezer vagy kevesebb államtitkár. Több. 400 ezer forint. Akkor miért nem árulj? Az átlagbér? 460 ezer forint az átlagbér. A bruttó átlag. És folyamatosan emelkedik, de... 10 perc után csak megtudtuk. Felolvastad csak egy részletet az egyik Szabolcs Szatmár. Csak kinyögte az egy kérdésre az egy válaszát, hogy 460 ezer forint az átlagbér a gyermekvédelemben. Az átlag? Ez szóval... 300 nettó, 305 nettó. 300 nettó? De az azt jelenti, hogy mondjuk ha az igazgató többet keres, akkor többen keresnek alatta. Hát nyilván a belépő szint akkor nem ennyi, hogyha valaki nem óriási felelősségű, például főigazgatói munkát végez, ahol olyan döntéseket kell például felügyelnie, hogy ne lopjanak egy 10 milliárd forintot az élelmezésben. A rászorulóknak gyűjtött adományokból például ne túlárazottan vegyenek lisztet, és lopjanak el 10 milliárd forintot. Például ilyen dolgokra oda kell figyelni. Ezért nyilván sok pénzt kap az ember. Nyilván, hiszen nem biztos, hogy sikerül. Hogy sikerülhetne mindig minden 10 milliárdos korrupciót lefüdelni a gyermekvédelemből, ahol a legtöbb pénz van. Azt jó, mindannyian akkor ez tudjuk. Most átlagban... Irgalmatlan pénzek. Például 460 ezer forintos fizetése. Tegyük fel, az átlag, a magasabbak azok eléggé torzítanak, de hogy ilyen 250 ezer nettót keres mondjuk egy átlagos munkás, aki nem a igazgató, és valószínűleg rengeteget kell túlórázniuk, és nagyon kevésnek érzem amúgy. Hát azt mondja, hogyha az országos átlaghoz nézzük, 5.18, 6.36, ezt megszorozzuk a mennyit mondod? 4.60, 3.74, akkor hogyha az országos átlag és medián értéket nézzük, akkor 3.74 bruttó a medián keresetük, ami hát egy 250 ezer forintos nettó kereset, nem sok, nem a legtöbb. Nem a legtöbb. Nem a legtöbb. Azt is elmondja a Magyar Péter, ugye megkérdezi, hogy mennyivel emelkedett nem is értem. Idén a fizetésük ezeknek a dolgozóknak. Nyilván amúgy az elmúlt időszakban nagy infláció volt, és hát illene legalább az inflációval az állami dolgozóknak a bérét azért korrigálni. Nem biztos, hogy megtörtént. Azt tudjuk, hogy tehát azt említi Magyar Péter, hogy a minisztereknek egy 30%-os emelést azért sikerült elintézni. Jó, de nem is szeretnénk, hogyha éheznének. Azért ezt lássuk be. Mondjuk azt sem szeretnénk, hogyha a gyermekvédelmi dolgozók éheznének. Ez már egy más kérdés. Úgy tűnik, hogy vannak fontosabb. Én hétvégén voltunk nagy bevásárolni. 100 alatt volt, de azért egy 3 gyerekes családnak tényleg egy nagy bevásárlás az 50 és 100 ezer forint között tud lenni. És régen nem emlékszem, hogy ennyi lett volna. Hát mert régen nem ennyi volt. És akkor még ez nem tudom meddig fog kitartani. Plusz még akkor ugye normál esetben még fizeted a lakást, meg még vannak kiadások is, meg még 250 ezer forint nem gondolom, hogy túlságosan elég. Bármine. Úgy érzem, hogy azoknak, akik ilyen munkákat végeznek el, amit az állam megkéri őket, hogy ezeket tényleg nagyon kemény munkákat végezzék el, olyan gyerekekkel foglalkozzanak, akik amúgy könnyen elveszhetnének, és ki tudja, milyen bűnözői útra kerülhetnének, hogyha nem foglalkozna velük senki, és akkor erre van ez az intézményrendszer fölépítve, hogy az állam amúgy mindannyiunk érdeke, hogy ezek a gyerekek ne essenek ki a társadalomba. Azon felül, hogy ez az emberségnek az alapja, hogy ez egy emberi minimum, hogy azt mondjuk, hogy a közösségünk tesz az azért, hogy a legkiszolgáltatottabbak ne hújjanak ki a közösségünkből. Ez a minimum, de emellett amúgy nyilván az államnak ez mindenféle érdeke, hogy ezek az emberek építő elemei legyenek a társadalmunknak, és értéket teremtsenek és hozzáadjanak a közösségünkhöz, ne pedig, ahogy elárulja őket a közösség, és hagyja, hogy kiessenek és éljenek vagy haljanak, utána majd ne akarjanak ebbe integrálódni, hanem esetleg inkább bűnözői életet éljenek. És aki ezt elvégzi, ezt a munkát elvégezné, hogy valahogy bent tartsa a közösség hálójába ezeket a szegény gyerekeket, akiket valószínűleg sokan elárultak, és borzalmas helyzetben vannak, azt mondja neki az állam, hogy figyelj, most vettünk fel egy tanácsadót 1,5 milliós fizetésért. Sajnos az MCC-n a tanároknak, hogy havonta, vagy heti 2 órát megtartsanak, sajnos 2 millió forintot kell fizetnünk. Sajnos nem maradt pénz. Ez van. Ennyi pénz maradt erre, hogy ezt megcsináld ezt, úgyhogy akkor légy szíves, csináld ennyi pénzért, és közben ott néznek a gyerekek. Elképesztő és felháborít, és ezután ez a csávót magyaráz, és értem, hogy nyilván ő is része ennek, de ahogy a miniszterelnök úr olyan éleslátóan már elmondta 15 évvel ezelőtt, a miniszterelnöknek van a legnagyobb felelőssége ebbe az egészben. Ő dönt mindenről, hogyha holnap úgy döntene Orbán Viktor, amit itt elmond ez a fazon, hogy 2 milliárd forint meg felújításokra, meg 120 milliárdot költenek éves szinten gyermekvédelemre, abban amúgy benne van az a 10 milliárd, amit elloptak. Nem tudom, hogy benne van-e. Nem tudjuk, mi van benne. Nem kapunk ezekről normális tájékoztatást, mint ahogy nagyon sok más dologról se kapunk normális tájékoztatást, és amikor valaki rámutat a problémára, akkor meg ott kell vignyogni és hanyat verni magadat, kalimpálni, hogy jaj, csúnyán beszél, miközben a probléma ott van. A mai napig ez nem egy normális hozzáállás, hogy majdnem, hogy minimál béren tartjuk azokat az embereket, akik ezeket a feladatokat még mindig hajlandóak el. És ez a baj, hogy egy ilyen munkánál egyfajta hiány van, de pont ez lenne, hogy ez egy olyan fontos munka amúgy, ahol verseny kéne, hogy legyen, ahol megpróbálsz bekerülni, ahol harcolni kell a jó fizetés. Ja, hogy nem aki épp elvállalja az utcáról. Nem aki épp elvállalja, igen, mert ez egy fontos munka, hogy itt még valószínűleg, hogyha erre megalázó fizúért... És ki kéne szűrni azokat is, akik például azért mennek oda, hogy a gyerekeket megrontsák? Igen, de most nem lehet kiszűrni, mert örülsz, hogy jön valaki. Igen, lehet, hogy segítene. Valószínűleg egy csomó embernek itt másodállást kell csinálni, miközben ez egy olyan koncentrációt igénylő munka, ahol nem az kéne, hogy még másodállásokat vállalj ahhoz, hogy megélj. És nem csak a másodállás, nagyon helyesen mondott, hanem az is, hogy fel lehet nevelni egyedül 2-3 gyereket úgy, hogy ecettel mosod ki a ruháikat. Meg lehet ezt is csinálni, de miért kötelezi erre az állam azokat, akik az alkalmazottjai? Miért nincs egy minimális megbecsülés? Nem minden alkalmazottját. Vannak nem bátor minden. Emberek, akik... 133 bátor embert meg kell fizetni, plusz a sallangot. Figyelj, nézzétek, mert itt a vége is meg jó, amikor bemen... Nagyon kemény vádak hangzanak el amúgy a részét a főigazgató asszony ellen, aki elmondja, hogy hát nyilván ő neki semmi köze semmihez. Igen. Hát kinek lenne köze bármihez, hogyha nem a főigazgatónak, és amúgy egy ilyen borzalmas urambátyám országot ír le a Magyar Péter, amit felolvas az a levél. Ki hinni el, hogy egy borzalmas urambátyám rendszer működik? Várjál, még ez sokat mondom, hogy itt van az intézményigazgatója, aki szegény, szóval szerintem ő semmi döntés nem volt, és így még a Telex kérdezi. De hát az ő felelőssége, hogy ki van-e festve. Ja igen, mondták a kormány. Elmondta a Mentzer Tamás, aki hát nem sikerült 1 millió forintot ezeknek az intézményeknek összeszednie, az csak a katasztrófa fűrészre volt, ami ugyanúgy fontos. Várjál, ezt nézzük meg, és utána beszéljünk, mert ez fontos szerintem. Na. Köszönjük szépen, viszontlátásra. Milyen állapot? Itt van, figyelj, itt. Nem mondta semmit. Az igazgató. Igazgató azt mondta, nem mondhat semmit szegény, de sokat elmondott tekintete is. Milyen állapotok vannak itt most bent ebben a gyermekotthonban? 24-ben mitől van szükség fel? Szegény! Ugye? És még megkérdezik, hogy van-e szükség... Mindent elmondott tekintete, szavak nélkül. Van most bent ebben a gyermekotthonban? 24-ben mitől van szükség felújításra? Vagy... Több még bólintott is van. Milyenek az állapotok most ebben a gyermekotthonban itt bent? Hát olyan jó, hogy besengedik inkább a sajtót. Igen, senki nem jöhet be megnézni, tökéletes. Higgyétek, ez tényleg, ha valami bizalmat gerjeszt, az az, hogy elméletileg jogod lenne bemenni, de még te sem mehetsz be. Hidd el, hogy minden tökéletes, de nem mutatunk semmit belőle, és nem jöhetsz be megnézni. Igen, nem tudhatjuk, hogy nem csak ez a patyomkin fal föl van építve, a homlokzat az épületnek, és mögötte a gyerekek tartják így. Nem tudhatjuk. Úgyhogy a képzeletünkre van bízva, hogy mi van ott. Még itt a végén próbálja a sajtó is kérdezni őket. Lenne szükség felújítás? Sokra vagy fejlesztések. És sajtónyilatkozatot köszönöm, de nem teszek. Köszönjük a gyermekvédelmi intézményeknek, hogy a tájékoztatást. Köszönjük szépen, hogy a tájékoztatást nyíltan mutatták. Köszönöm szépen. Köszönöm. Semmitől nem. Bejöhetek akkor államtitkár, bejöhetek? Még azért megpróbáltam. De amúgy... Á, és te mennyire jobban lubiszkol ebben a Magyar Péter, és ezt amúgy adom. Vannak még más videók is, ott jobban tudnak koncentrálni erre, hogy kérdezik a Csizi Pétert, hogy akkor, de akkor meséljen már egy kicsit a gyermekvédelem helyzetéről, és elmondja, hogy hát ez most nem egy sajtótájékoztató, úgyhogy sajnos nem tud semmit sem mondani. Igen. Igen. És mi, miről kell ismerni még Csizi Pétert itt? Csizi Pétert. Azon kívül most nagyon szimpatikus lett. Jó, van ez így. Azon kívül, hogy tudja kiabálni a dolgait, még amellett is, hogy Magyar Péter kérdezgeti, és nem zavarja. Ugye volt Pécsett, ez a kellemes kis Volvo-s történet, amikor beszereztek buszokat, de sajnos közbe kellett iktatni egy céget. Ah. Nem tudták közvetlenül megvenni. Egy holland cégtől vették meg a buszokat, és ki kellett utazni valamiért Hollandiába. Nem csak Csizinek, hanem az első rendű vád, nem is az első rendű vádott volt, az első rendű vádott sajnos meghalt. Isten nyugosztalja, de hát vannak még, akiknek föl lehet tenni kérdéseket, ők viszont sajnos nem nagyon szeretnének válaszolni. Bánki Erik és Csizi Péter voltak, akik kimentek Hollandiába, amikor a vád szerint ugye ott hát akár valami kenőpénzt is el lehetett fogadni, és aztán utána pedig érdekes módon drágábban sikerült megvenni ezeket a buszokat, mint ahogy amennyibe kerültek volna, de azt mondták, hogy ők csak koncertre mentek ki Hollandiába. Pont akkor, amikor, hogyha valaki kenőpénzt akart volna átvenni, pont akkor ment volna az is. De ők nyaralni mentek. Szóval ez történt, ezután amúgy a Csizi eltűnt a politikából is egy kicsit, mert hát ezek ilyen furcsa ügyek voltak. Fideszes, nem kell végleg eltűnni azért. Persze, hát nem. Egy kis korrupciótól nem, hogy már végleg el kell tűnnie. Persze, jó. Persze. De hát azóta ugye nyilván visszakerült helyettes államtitkárnak a belügyminisztériumba. Listán elfoglalt helye miatt befutó lett volna a parlamentbe, akkor 18-ban, akkor azt mondta, hogy nem akar képviselő lenni. Ezután több milliós bruttó havi fizetését három megváltozott munkaképességű személyekkel foglalkozó állami cégnek lett a vezetője egy személyben. Tényleg a hordóját kapargatjuk. Igen, és azóta pedig ugye már helyettes államtitkár. Ja. Ezek még 22-es hírek. Szabad Pécs és a 444 is írt ezekről a furcsa egybeesésekről, hogy kihallgatták, de lényegében azt mondta, hogy neki már a Volvo buszok beszerzéséhez nem volt köze. Hát, az, akkor sajnos ő már ott se volt. Koncertem volt, nem? Valóban együtt voltak Hollandiában a Bánki Erikkel, de semmi köze nem volt a buszokhoz és az utazásnak. Koncertre mentek, és a gasztronómia is érdekelte őket. Természetesen lehetséges, írja a Szabad Pécs, hogy jártak koncerten is, és éttermeket is felkerestek. Azonban érdemes megjegyezni, hogy Csizi és Bánki a Volvo Gate szempontjából érdekes időpontban járt Hollandiában, ahonnét ugye a buszokat is megvette a pécsi önkormányzati cég, jóval drágábban, mint lehetett volna korábban, amikor már kiválasztották a nyertes beszállítót, egy holland magáncéget, de nem a buszok eredeti gazdáját, de a szerződést nem írták még alá velük, pont akkor volt ők kint. Hát, ki tudja, szóbeszéd vádak. Hát ez a büntetés, hogy a bicskén kell állnia. Hogyha elképzelsz egy ilyen eseményt, hogy van egy ember, akit meg lehet zsarolni régi büntetteivel, akkor őt például olyan helyekre oda lehet küldeni, ahol szívesen más nem menne védeni egy védhetetlen dolgot. Hogyha elképzelünk egy ilyen esetet, az amúgy akár még lehetséges is lehet. Van egy ilyen szignál csoportjuk, és akkor mindig remegnek, hogy nehogy engem küldjenek el következő Magyar Péter, és azt mondja. Amennyiben vannak ilyen emberek ebben az országban, akik zsarolhatóak és politikai pozícióban van. De mit zsarolsz? Egy fideszes zsarolsz azzal, hogy korrupció, hát most hagyjál már bazd. Lehetséges, hogy van fideszes, akit lehet zsarolni korrupcióban. Hát jó, de most ez náluk mi? Lehetséges. Mint hogyha egy Lipsit azzal zsarolna egy buki, de ezt ki kell sípolni. Jó, van ez így. Na jó, mi van még itt? Ez mi? Ezt csak neked tettem be, hogy örüljél egy kicsit. Régen ezeket fakasztani szokták. Ilyen hazaáruló szemelkeket. Vagyis igen, Magyar Péter, ugye? Amúgy ez a híradóban, tehát hogyha ezt egy Magyar Péter szimpatizáns mondta volna, ez már az M1 híradóba lett volna. Ja, persze. Akasztani akarják már haza. Igen, múltkor láttam már ilyet. A Nyugger kommentot ezt már mindenhova oda küldik amúgy. Sokan mennek szívesen. 50 évet egy ilyenért. De amúgy én azt nem értem, hogy hát mi a probléma. Ilyen gyermek otthon él. Vagy? Hát ez egyet értek, igen. De hogy mi a probléma ezzel, hogy van egy kihívója az Orbán Viktornak. Ilyenkor miért kell tiszta idegesnek lenni, remegni, hogy a kurva anyját. Miért? Nem örülnek, hogy legalább nem a Gyurcsány, vagy most akkor... Ne keresd már logikát csak. De nem, tényleg az van, hogy azért, mert hogy ő a Brüsszel ide rakta, és akkor itt most mindig a külső hatalom el akarnak foglalni, és akkor ezért ideges annyira? Vagy most, vagy azért, mert azt mondta, hogy büdös a szája? Nem, valamilyen ember. Hagyd abba, hogy logikát keresel. Hagyd abba. Hagyd abba. Miért hagyjam abba? Fontos a logika szerintem. Hát, de ez neked lehet. Random generált propagandagépezet, ez kész. Ez nem fog 50 évetre dolgozni. Hát remélem nem éri meg. Ej. Valaki nem büszke most a nagymamájára. Ő építi az országot. Ezzel a hülye szemét hazugsága. Ezzel építi. Odaadni neki, de hát nem sikerült. Mert... Hozott fogkefét, ügyes. De miért a Magyar Péternek hozott fogkrémet és fogkefét? Le kéne mondani a mantyámi jogodról, aztán lehet a bíróság. Egy kocsmába lennénk. Más embert egy kávélopási relikérnek ez meg csinálja halomra. A cheesy? Hát nem. Más egy kávélopás elítének, csak a szektorlopásokért nem bazdeng. Igen, ebben jogos. Milyen törvénytelenséget? Vagy a 10 milliárdos rátszorulóktól való lopás miatt van felháborodva a hölgy? Nem. Amit a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság égisz alatt követett el valaki? De semmi. Egy felügyelete alatt? Pedofil vagy te is. Fú, bezzeng. Ez repkednek az érvek. Érdekes, tényleg itt vagyunk egy gyermekotthonnál. A oknyomozó újságírók hol vannak ilyenkor, akiknek olyan fontos a gyermekvédelem? Ők nem szólalnak fel, hogy milyen fontos be a Magyar Pétert beengedni? Amúgy érdekes, hogy itt tényleg itt innen, mint hogyha nem láttunk volna annyi bohár interjút. Hát érdekes. Régen ezeket fakasztani szokták. Ilyen hazaáruló szemelteket. Se agya, se semmi nincsen. Ha mondjuk az ironikus a szájából. Teljesen nem értek el. Ez az én véleményem. Büdös szájú nyugdíjasként. Mi, Magyar Péter szimpatizáns vagy? Ezek szerint? Ja, mert akkor ott volt a tüntetésen. Igen. Amit tényleg nem azt mondta Magyar Péter, hogy minden nyugdíjasnak büdös a szája. Hát magára vette, úgy látszik. Kérjük magunknak, és egyszer valaki mondja meg neki, hussoljon, a hazárulókat akasztani kéne. Szerintem már megmondták nekik. Szerintem hallott már hasonlót a Magyar Péter mostanában. Ez... Különbeket is. Ja. Nem tudom. Én örülök, hogy meghaladtuk azt a kort, amikor a hazárulókat akasztották. Szerintem a hazárulásért meg lehet kapni most is a megfelelő börtönbüntetését mondjuk. Vagy a kétharmadát. Nem. De hát az a baj ez a hazárulóval, hogy nagyon elinflálták a hazáruló jelentését, mert a Fidesz a hazárulót arra használja, aki nem ért velem egyet, vagy kritizál. Hát igen. De amúgy Ádám, tudom, hogy te örökké elnéznéd. Nem, a... még egy kicsit. Ez a véleményem. Még sok mindenről kell beszélni. Minden nyugdíjas, akinek még van épelmény, ez a véleményem. Uh-huh. Nem, én ezt még néznék. És kérem, hogy juttassák el neki, mert nem engednek oda. Biztos nagyon fontos ez. Na, most már valószínűleg látta. Szerintem látott már Facebook kommentet, azok ilyen színvonalak, szóval ezt fontos eljuttatni oda. Biztos le is mond rögtön. És utcájon vágnám, mert ő az országért még semmit nem tett. Csak hazudott, és felvette a pénzt. És ő vádol másokat. Na jó, mindegy. Nem, ez nem tudok máshova nézni. Annyi ironia réteg van, hogy én ezt nem tudom, mit mondani. Nem, csak ezt most szembesüljél, mert ez az... De én már szembesültem, mert fogják nem. Megszavazni a kétharmadot aki megint. Aki lop, az ő. Ah, fideszes, amikor másra mondja, hogy lopós. Isten. Na, itt ez a kicsapódása a propagandának. Ez a szegény néni, ő fogyasztja a propagandát, és el is hiszi, és nem is fogyaszt semmi mást, úgy tűnik. Ő neki teletömték a fejét ezzel. Én értem, hogy minden embernek meg kell, hogy legyen a saját maga józan eszés. Én nem azt képzelem, hogy itt mindenki egy ostoba szerencsétlen, és meg kell neki mondani, hogy mit gondoljon. Nem. De aki csak egyoldalúan fogyasztja a híreket, az ilyen egyoldalúan tud hozzáállni a politikához. Én ezért mondom, és amúgy egyetértek veled, Ádám, amit mondtál a hétvégén, hogy nem lehet ugyanúgy tekinteni egy Mandinerre, mint egy 444-re. Ettől függetlenül azt mondom, hogy szerintem azért érdemes nektek is néha ránézni, és mi is azért tartjuk a heti propit péntekenként, hogy meg gyakran, amikor a Magyar Péterről szóló hírek vannak, én direkt a Mandineres, meg Magyar Nemzetes híreket szedem elő, hogy tudjuk, hogy például ez a nő mit hal, hogy tisztában legyünk az, azokkal a hírekkel is, ami az ő fejében van, meg különben másképp hogy akarsz vele beszélni? Hát, hogy akarsz szót érteni? Hogy akarsz szót érteni? Nem a szót érteni sem valószínűleg ebbe a témába fogunk, hanem valami más. De nem mindenkivel lehet, de nagyon sokan vannak, akik egész egyszerűen csak nem hallanak más. És hogyha abból az irányból kezded el megközelíteni, amit ő is ért, akkor lehet, hogy a végén egyet fogtok érteni. Szerintem ez nem igaz, hogy emiatt nem szégyeli magát, nem szégyeli, sok minden miatt nem szégyeli magát, de hogy én a Viktor helyében, hát legalábbis nem szégyeljük magukat, mindent validálnak, hogy mit, hogy loptak el, semmi miatt úgy tűnik már lassan, az, hogy leszerepeltek teljesen, mint kompetens vezetők, de hogy az, hogy ennyire emberek tízezreit, százezreit butították végletekig, hát csak arra verték át úgy, hogy utána a saját hülyeségeiket böfögjék fel folyamatosan, rettegjenek, féljenek, csak azért, hogy ők majd, amikor kell elmenjenek szavazni, gyakorlatilag egy ilyen szavazó droiddá alakították az embereket, akik otthon félnek a kitalált hülyeségektől, és teljesen eltorzították a világképüket, ezért nagyon szégyellném magam, hogy gyakorlatilag azért, csak hogy legyen plusz egy szavazat, emberi életeket ilyen szinten is tönkretettek. És ez nem közvetett, hogy nem adunk elég pénzt erre, meg leszarjuk a gyermekvédelmet, hanem ez nem egy ilyen melléktermék, ez a cél volt. Ezt nem lehet validálni, szerintem. Teljesen egyetértek veled, igen. Undorító, ahogy manipulálják az embereket, ahogy kiforgatják a valóságot, ahogy úgy prezentálják nekik, ahogy valójában nek se történt. Áldozati pózba vágják magukat, bármi történik, kiabálnak, hogy őket támadják, és igazából nem őket támadják, hanem például ezt a nénit támadják, és mindenki el akarja veszélyteni őket. Mindenféle félelmeiket pedig kihasználják arra, hogy ők hatalmon maradjanak. Igen, undorító. Teljesen egyetértek veled, Ádám, és nézzünk meg egy videót arról, hogy hogyan teszik ezt a manipulációt. Mert most megnézhettük, hogy viselkedett Bicskén ez az állat, ez a vadember, Magyar Péter. Péter, te beszélsz a gyerekek védelméről? Erőszakról? Ez nagyon jó, ezt jól kitaláltátok. Jó, akkor ez nem a szabad kőműves kéztartás? De. Angela Merkel. Péter. Vitályos Eszter, confirmed, ezt szabad kőműves. Beállították egy közepére, és felolvassa, és így. Jézusom, de alkalmatlanok ezek még kommunikációra is. Hát ez szörnyű. Ezt gondolták, hogy ezzel fognak meggyőzni. Ez kegyetlen. De eddig legalább a kommunikációhoz valamennyire. De hát ez mi? Ráz a hidegettől a nőtől már. Ez hogy sikerült ezt így? Akitől rettegett a saját családja? Magyar Péter ma újabb gyermek otthonnál balhézott. Eszelősen ordított. Balhézott. Nem, eszelősen ordítozott. Ha. Kiabált, személyeskedett. Ismét olyan emberekkel, akik egy életen át főállásban a gyermekek védelmével foglalkoznak. Ki a Csizi? Vagy ez a nő? Ő legalább tényleg ebben ezzel foglalkozik egy életen át, az kérdés, hogy alkalmas erre. De a Csizi Péter, ő nem egy életen át ezzel foglalkozik. Ő nem az intézetekben van. Hát a Cséplőné Gönczi Veronika, ő a gyermekvédelemben dolgozik már hosszabb ideje. Uh-huh. Tehát ő ebbe dolgozott korábban is, például ugye, amikor Bicskén megtörténtek ezek a borzalmak, akkor ő felügyelte abba a megyébe a gyermekvédelmet, ja, például. Vannak eredményei, jó. Péter, hát van neked bőr a képeden? Hogy recsek közben a padló, vagy nem tudom, hogy hajlón. Nem, a plafon recsek, ahogy mindjárt rájuk szakad. Te beszélsz a gyermekek védelméről? Te, eltalált. Akitől rettegett a saját családja? Te, aki a terhes feleségedet az ajtóhoz... Ja, Isten, takarod, hogy már annyira álságos ez. Hát mindjárt lefordulok a székről. És hozzáláttad a nadrág szíjat? Várjál. Te, aki késsel a kezedben járkáltál a lakásban, aki öngyilkosságon szénelkedett, és még ki tudja, miket csináltál a négy fal között a saját családodtal. Hogy késsel járkált a saját házában. Ez az átlag, ez böfögi fel a videszes kommentelő, amúgy ezeket. Hát itt megy a manipuláció a szemünk előtt. Ebben a pillanatban láthattuk, hogy Magyar Péter elment Bicskére számon kérni azt, aki, hát igazából csak meg akarta nézni, hogy mi a helyzet abban az intézményben. És mi volt a baja? A személyeskedés. És mit csinál? Csak nem személyeskedik végig, és a témáról nem is beszélünk. Hogy nem? Bocsánat, milyen állapotok vannak a gyermekvédelemben? Nem, a Magyar Péter személyeskedett. Úgyhogy Magyar most Péter... hagyd személyeskedjek egyet. Késsel járkált. Te, aki az otthoni balhéid alatt azzal fenyegetted a gyerekeidet, hogy gyermek otthonba teteted őket? Péter, te már hogy hiába hozzá? Kiabálsz, hiába ordítozol és gázolsz bele bárkibe. az egész ország pontosan láthatja, hogy milyen ember vagy valójában. Ja, szerintem egyre jobban, ahogy látszik. Szépen reklámozzátok, és adjátok a százalékokat a Tiszának. Érted, a Magyar Péter szerintem amúgy egyre ügyesebb, de hogy a Fidesz ekkora erős kontrasztot képez, hogyha még a Magyar Péter egy sokkal rosszabb ember lenne, aki borzalmas unszimpatikus, a Fidesz mindent megtesz, hogy mellettük még az is Jézusnak tűnne. Érted, annyira borzalmas, cinikus, ocsmány módon nyomja a Fidesz, hogy igazából bárkit lehetne mellé állítani, az is szimpatikusnak tűnne. Ez az a kontraszt, amit ők megképeznek nap mint nap, amit nem értenek, hogy hát hogy lehet a Magyar Péter így, ez, hogy lehet, hogy erre szavaznak, de hát ti képezitek a kontrasztot. Ti képezitek. Nincsenek könnyű helyzetben, ezt alá kell írni, ez a 14 évben az, hogy minden területen hoztak válhatatlan döntéseket, és bármit mondanak másra, akkor föl lehet hozni egy példát, hogy mit rontott el pontosan ugyanabban a témában. Szánt szándéka ez a kormányzat. Nagyon nehéz helyzetben vannak. Innen már hogy kommunikálod ki magadat? Sehogy. Elősen próbálod elterelni a figyelmet. Jó, meguntam. Nem, elég volt. Én nem bírom elviselni ezt a nőt. Kussolj, már Vitályos Eszter beszél. Jó, mezzeg. Várja, volt ott egy komment, azt akartam megnézni. Azt kérdezi valaki, hogy ez egy kormányszóvivőnek a feladata, és Vitályos Eszter válaszol, amikor egy dühöngő, erőszakos ember állami intézmények munkatársait félemlíti meg. Igenis, meg kell szólalni az ügyben. Jó, megszólal. Mondjuk ott van a Telexidon, meg lehet nézni, hogy mi volt a téma, mert az is fontos szerintem. Meg ezt a dühöngő, erőszakos, eszelős vadállatot meg lehet nézni, ahogy éppen gyermekvédelmi dolgozók nyakát harapja. Mandiner is csinált. Ki ez a fiatal riporter? Hát, ő a Móna Márk. Őt is láthattuk már a videóban, amiből kiderül, hogy ki a propagandista. A hangfelvételek alapján Radnai Márk sokkal tajosok terében vezet. 1%-kal vezetünk a Fidesz előtt, viszlát. Jó, mennyibe került itt most? Elcsukta a kezemmel az ajtót. Akkor vegyek. Ebből a videóban ennyit érdemes megnézni. És tehát Mandiner tökéletes tényleg. És utána megy a vergődés, hogy hát, rácsukta a kezét. Nem mentő viszi el? Kocsi ajtót csapott riporterünk kezére. Teljesen mindegy, amúgy tényleg. Ja, jó. Ennyi a lényeg. Magyar Péter megint nem a főbejáratom. Nem, még ez is fontos. Ezzel zárjuk a ezzel zárjuk a mai adásunkat, mert Magyar Péter az most termelte a mémeket a hétvégén amúgy. Ez egész magyar politika ebben az egy percben kibontakozik. Egyszerűen el sem hiszem, hogy melyik országban vagyunk, el sem hiszem, hogy mi ez az egész. Egyszerűen szürreális ez az egész, ez fantasztikus. Ez nem tudom, mit fognak jövő hétre kitalálni. Azt szeretném, bocsánat, hozzáfűzni, hogy így mindig megláttam ezeket a címeket. Magyar Péter rácsapta egy újságíró kezére az ajtót. Magyar Péter válaszok helyett énekelni kezdett, és így nézem, hogy nem áll. Úristen, mit elcseszett van? Mi történik itt? Ebből nem lehet jól kijönni. És akkor látom, hogy rácsapja a kezére, így benyújtott direkt, amikor csukodik az előtt. Azt kellett volna, hogy még a Móna már se hitte, hogy fáj neki. A riporterek mostantól vigyenek ilyen vérpatront, ami ilyenkor így elpattan, és így és is spricceljen ki. És hogy ez is, hogy énekel Magyar Péter, hát ezt a világ cringe eszebe nem lehet jól kijönni, és még na jó, nézzük meg. Válaszok helyett énekelni kezdett Magyar Péter. A Hír TV riportere arról szerette volna kérdezni a Tisza párt elnökét, hogy a politikai formáció kap-e támogatást külföldről, vagy az Európai Néppárttól. Ekkor kezdett dalolni. Bár az lézengő embereket mutatnak amúgy. Nyilván az fontos adék, hogy ez a kérdés már milliószor megkérdezték tőle, és milliószorra válaszolt rá. És szerintem ilyenkor azt kivágják, és amikor már elpattan az agy, azt bevágják. És tegyük hozzá, hogy megint itt ugye a lézengő embereket mutatják. Nem akkor, amikor Magyar Péter beszél, csak a szokásos. Ja. Csak a szokásos. Az elnök a kérdésre végül nem tette meg, majd a stábnak hátat fordítva elsétált. Kap-e támogatásokat esetleg külföldről, Manfred Webertől, a Néppárttól? Megengedi, hogy üzenjek az Orbán kormánynak? Nem. Szeretném, jobban szeretném, ha a kérdésemre van. Ez már nagyobb tömeg van, azt nem mutatják. Azt gondolom, hogy eleget üzengettünk már, mindenki a kérdésemre válaszoljon, és akkor nem talán szép. Elengedhetjük egymást. Nem szép az énekhangom. Azt tudom üzenni, hogy a börtön ablakába. Képviselő úr, azt gondolom, hogy érti a kérdésemet. Szeretném azt gondolni, hogy érti, amit kérdezek, de lehet az én problémám, hogy nem. Kap-e támogatásokat? Ragyogón süt a nap. Képviselő úr, azt gondolom, hogy én mi? Ne lögdössenek! Még egy tökéletes! Ki vannak képezve, szerintem ezek a riporterek, hogy állna a M1-es is esély, hogy ne lögdössön, ne rakjon arra, és akkor mindig ez az vergődés, mint amikor betörtek az ellenzékiek a M1-ben. Képviselő úr, azt gondolom, hogy én micsoda? Ja. Ne lögdössenek! Senki ne lesz hozzá se ért. Ja, Istenem, ez kurva jó. Parád is másfél év előtt állunk. Kurva vicces évünk jön. Elmondta Orbán Viktor is, hogy fantasztikus év lesz. Nem, hogy tényleg. Ilyen vicces lesz a kampány, akkor én ezt nagyon várom amúgy. És emellett annyi fontos dologra nem jutott időnk, amellett, hogy tényleg rendkívül mókás, ahogy látjuk vergődni Vitályos Esztert a szabadkőműves kéztartásával, ahogy recsek fölötte a plafon, miközben az hazudja, hogy hogy viselkedett Magyar Péter ezen a bicskei gyermekotthon előtt, és elfelejt beszélni arról, hogy mi történik a bicskei gyermekotthonban, és mi történt. Amúgy érdekes, azokról is feltesz kérdéseket a Magyar Péter, és azóta is voltak ott ügyek. Nyilván a gyermekvédelemben valahogy érdekes módon úgy tűnik, hogy nem oldott meg mindent az, hogy akkor el kell mondaniuk a gyermekvédelmi dolgozóknak, hogy milyen szexuális segédeszközöket használnak. Sajnos erről nem sikerült ismét a döntéshozókkal beszélni, sajnos ismét nem kaptunk túl sok információt azon kívül, hogy milyen keveset keresnek a gyermekvédelmi dolgozók átlagban, aminek semmi köze nyilván ahhoz, hogy mennyit keres alapvetően egy gyermekvédelmi dolgozó egy ilyen intézményben. Ezekben megint nem tudtunk előrelépni, a problémákkal megint nem hajlandó foglalkozni a kormányzat, viszont a kommunikációval hajlandó foglalkozni, és amilyen ügyetlenül foglalkozik a kommunikációval, ennek talán örülhetünk is. Minden napra témát ad nekünk, de a komoly témákra sajnos így már nem is volt idő. Viszont már ennyi, nézzétek meg a Kopasz Csimpánzon az új merch-eket, kösz a támogatást, ott lesz minden, link a leírásba, vagy kitűzött kommentbe. Érdekes lesz ez a maradék pár hét is az évből, aztán jövőre meg jó munkák jönnek. Holnap mi ismét itt leszünk. Kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek?